भीगा बदन तेरा पानी में आग लगाए, बेबी यू जस्ट लाइक अ फिश, किसी के हाथ ना आए। वाटर से खेलती हो, मजे तुम लेती हो, हमें ना देती हो, जो मांगू टेल मी व्हाई। हॉट समर ऊपर से मैं भी हॉट, आजा साथ लगा ले मेरे दो टकीला शॉट। हॉट समर ऊपर से मैं भी हॉट, आजा साथ लगा ले मेरे दो टकीला शॉट। एंड जस्ट डू दैट डू दैट डू दैट डू दैट पानी वाला डांस। एंड जस्ट डू दैट डू दैट डू दैट डू दैट पानी वाला डांस। आजा साथ मेरे तू कर ले बेबी थोड़ा सा रोमांस। एंड जस्ट डू दैट डू दैट डू दैट डू दैट पानी वाला डांस। वो कहीं जापान तुझको जरा खबर ना, तेरी बॉडी करती शाइन जैसे मिडडे समर का। तेरी छपा छे छपा के छे पानियों में छिटे उड़ाती हुई लड़की, आती पसंद मुझे मम्मी कसम। लड़कियां तेरी उम्र की हॉट समर ना तुझे खबर, मैं तेरा लवर मुझे तेरी फिकर। हो गया मैं फुल पावला जब से तुझसे आके लड़की। बेबी ऐसी बला मैं वैसे तो हाथ ना आऊं, पर तेरी बातों पे मैं धीरे से फिसलती जाऊं। कर ले सबर You silly boy, कोई तो reason है मैं तुझसे मिली boy, थोड़ा कर ले सफर। You silly boy, कोई तो reason है मैं तुझसे मिली boy। And just do that, do that, do that, do that पानी वाला dance. And just do that, do that, do that, do that पानी वाला dance. आजा साथ मेरे तू कर ले baby थोड़ा सा romance. And just do that, do that, do that, do that पानी वाला dance. Swimming pool में नहा के नमकीन हो गई हो, नमकीन हो गई हो, स्विमिंग पूल।